zasnął, żadne gwiazdy naszej ziemi wyrywam kosztowne agaty, żeby pokryć straty. Czy to jest miłość? Wolę jakość, a nie ilość. Mam dość gadania stereo w głowie. Ona mówi, on chce, a ten co powie, nikt się nie dowie, co naprawdę tu robię i co jest ważniejsze, pieniądze czy zdrowie. Ja tu żyją swoim życiem pomiędzy śniemawyczem, bo tyfa pomoże, gdzie jesteś Boże. Schowałem się w tej noże. Skoczyłem potwora, miliardy potworów, szeroka gama kolorów. Nie można już dogonić przeznaczenia, nadchodzą czasy zwątpienia. Nasz stary świat zginie, dowiedziałem się o tym, zginie. Wszystko co żyje umiera, niewidzialne coś wie, co zabiera. Nasz stary świat zginie, dowiedziałem się o tym, zginie. Wszystko co żyje umiera, niewidzialne coś wie, co zabiera. Pandory, potrójne zagrożenie dla wielu, zmartwienie dla innych, natchnienie owinie nowe pokolenie, era przegranych, dawniej normalnych, teraz obłąkanych, zamotanych, zaplątanych. Siedzi pająka, dam ci dużo złota, ale znajdzie się kromka chleba. Prywatna zemsta nieba, rób szybko zdjęcia, bo zaraz płoną drzewa. Zostaw mój świat w spokoju, daleko do wodopoju. Kto daje i odbiera, sam się w piekle poniewiera. Ty udajesz męczennika, nie odrywając oczu od celownika. Uczyli mnie kiedyś, światło to ty, światło wygasło przyjsty. Dowiedziałem się o tym, zginie. Wszystko co żyje umiera. Niewidzialne wciąż wie, co zabiera. Nasz stary świat zginie. Dowiedziałem się o tym, zginie. Wszystko co żyje umiera. Niewidzialne wciąż wie, co zabiera. Stary świat zginie. Dowiedziałem się o tym, zginie. Wszystko co żyje umiera. Niewidzialne wciąż wie, co zabiera. Nasz stary świat zginie. Dowiedziałem się o tym, zginie. Wszystko co żyje umiera. Niewidzialny ktoś wie, co zabiera.